NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hij noemt zichzelf de lezer des vaderlands. Jurgen Appelo las alle boeken in de allesbepalende bestseller 60... en kwam van een koude kermis thuis. In Villa VDB een gesprek over zijn bevindingen. Nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. De huizenprijzen dalen de komende 2 jaar met 6%, verwacht de Nederlandse bank. Oorzaak zijn de hogere hypotheekrente en de afkoelende economie. Door de hoge inflatie en de inzakkende wereldhandel scheert de economie komende maanden langs een lichte recessie. Wel houdt de centrale bank bij de prognoses een slag om de arm vanwege de onzekerheid over de oorlog in Oekraïne en de energie- en grondstofprijzen. Toch bestaat er onder economen geen angst voor een huizencrisis zoals 10 jaar geleden. Huizen waren toen onverkoopbaar. Het Verenigd Koninkrijk mag migranten naar Rwanda sturen. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Londen bepaald. Verschillende asielzoekers en hulporganisaties hadden een rechtszaak aangespannen tegen de deportatieovereenkomst, waarmee het Verenigd Koninkrijk probeert migranten ervan te weerhouden om naar het land te komen. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat de constructie volgens het Hoge Rechtshof wel legaal is. Dat Rwanda wel geschikt is om dit soort asielaanvragen dus af te handelen onder betaling van de Britse regering. Maar daarnaast, er zijn wel individuele cases. Dus je kan altijd op basis van de situatie van een persoon blijven argumenteren dat deze persoon niet uitgezet moet worden. Maar het algemene idee dat de Britse regering dus het recht heeft om mensen met een enkeltje naar Rwanda te sturen, dat blijkt legaal. Downing Street is blij met het oordeel van het Hoge Rechtshof. De Oekraïense president Zelensky wil graag dat Nederland tanks naar Oekraïne stuurt. Dat staat in een wensenlijstje van hem, gericht aan 9 landen die Oekraïne extra willen steunen. Aan die andere landen deed Zelensky ook een verzoek. Zo vroeg hij het Verenigd Koninkrijk om meer luchtafweersystemen. De Veiligheidsraad in Oekraïne denkt dat Rusland door zijn voorraad raketten heen raakt. Rusland zou nog hooguit 2 tot 3 grote luchtaanvallen kunnen uitvoeren. Wel kan het land volgens Oekraïne 70 raketten per maand produceren. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa is herkozen als partijleider van het ANC. Hij won de verkiezingen van zijn uitdager Mkhize, de oud-minister van Volksgezondheid. Ramaphosa lag afgelopen tijd zwaar onder vuur. Hij zou grote bedragen contant geld hebben aangenomen. Een peiling van Elon Musk op Twitter over zijn rol bij het bedrijf is in zijn nadeel uitgepakt. Er zijn ruim 17 miljoen stemmen uitgebracht, vertelt tech-redacteur Nando Kastelein. 57,5% van de stemmers vindt dat Elon Musk moet opstappen. Hij zelf heeft nog niet gereageerd. Hij zei van tevoren wel dat hij de uitslag zal accepteren. Musk is eigenaar van Twitter. Of hij nou opstapt als CEO of niet, hij behoudt het laatste woord. Musk kocht Twitter eind oktober en nam sindsdien een aantal controversiële beslissingen. Na een wilde autorit heeft de politie een bestuurder van 15 aangehouden. De jongen uit Heerhugowaard reed in een gestolen auto. Toen de politie hem in Enkhuizen aan de kant wilde zetten, ging hij er met hoge snelheid vandoor, ondanks de gladheid. In Lelystad botste hij op een wegafzetting en kwam tot stilstand in een tuin. De auto was gestolen bij een woninginbraak. Voetbalster Vivianne Miedema kan niet naar het WK voetbal. Op Twitter zegt ze dat ze haar kruisband gescheurd heeft. Vorige week ging ze bij een Champions League wedstrijd tegen de vlakte en werd ze met een brancard van het veld gedragen. Ze zegt dat ze meteen wist dat het mis was. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen. In het zuidoosten ook even wat zon. Graad of 8 is het. Morgen bewolkt en regen en dan 10 tot 12 graden. Ster. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. In zijn nieuwe razendspannende thriller November geeft bestsellerauteur Thomas Oldeheuvelt een ongekend duistere kijk in de menselijke ziel. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Van all in of alles zelf. Varen, drijven, go with the flow. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Goed helpen. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar besure.nl. Irene, jullie zijn marktleider in de ziekenhuizen en maken de producten in Didam. Het voelt trouwens heerlijk aan. En jullie worden heel hoog beoordeeld door jullie klanten, heb ik gezien. Ja, daar zijn we trots op en daar doen we het voor. Je kunt jullie matrassen 30 dagen in je eigen bed ervaren, maar hoe weet ik nou wat een geschikt matras voor mij is? Daarvoor bieden wij bij Decupré vrijblijvend een professioneel slaapadvies aan. Je kunt dit gratis aanvragen door op onze website het adviespaneel in te vullen. Wilt u nou ook een gratis slaapadvies van de professionals van Decupré? Ga dan naar de website decupré.com en vul het slaapadviespaneel in. Beetje minder autopremie? Ga naar beshort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Beshort, beter verzekerd. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets. Vandaag is het de dag dat premier Mark Rutte een mededeling gaat doen over het slavernijverleden. Dat doet hij om 3:00 vanmiddag. En dat betekent dat wij er met de villa maar een half uurtje zijn. Want daarna neemt de NOS het over met een speciale uitzending. Straks in Terug naar Toen gaan we 7 jaar terug in de tijd. Want op deze dag in 2015 was het afscheidsconcert van de popgroep Normaal. En op de gastenlijst staat ook de naam van leraar Nederlands Jurgen Apperlo. Hij noemt zichzelf lezer des vaderlands, want hij las alle boeken in de bestseller Top 60, Sophie. En hij zal bij jou in de receptie. Hij staat naast me, ja, en je weet het, Jurgen. Ik ben altijd bovenmatig geïnteresseerd in hoe je vooral pubers aan het lezen krijgt. Want hij is docent Nederlands, je zei het al, bovenbouw, middelbare school. Hoe doe jij dat, Jurgen? Nou, ten eerste natuurlijk een hele goede docent zijn. Nee, ja, je moet zo enthousiast mogelijk, denk ik, zijn en zorgen dat er genoeg aanbod is. Maar het belangrijkste, denk ik, voor pubers is dat er begeleiding is bij dat aanbod. Dus dat ze weten wat ze kunnen kiezen op basis van... Meer dan het diner, zeg maar. Ja, dat er meer keuze is. Dat Herman Koch nog meerdere boeken heeft geschreven. En als je van Herman Koch houdt, dat je misschien nog wel andere boeken kunt kijken. Dat je ook thema's kunt zoeken. Je eigenlijk zo'n beetje de basis leggen voor dat ze zelfstandig op zoek gaan. Dat ze wel het gevoel hebben, dit boek heb ik zelf gekozen. En niet omdat mijn ouders het hebben aanbevolen of dat mijn klas... Dit neem ik mee. Dank je. Ga lekker zitten. Of omdat hij in de bestseller top 60 staat. Natuurlijk. Ja. De hitlijst van de boekenwereld. Ja, maar wie denkt dat daar de crème de la crème van de Nederlandse literatuur in staat? Nou, die heeft het behoorlijk mis. Dat merkte dus Jurgen Apperlo. Hij doopte zichzelf tot lezer des vaderlands. Hij las dit jaar alle fictieboeken uit die bestseller 60. En dat was niet altijd vrolijkmakend. Dat blijkt uit de vlogs die hij erover maakte. Welkom bij de Lezer des Vaderlands. Hier hebben een redacteur en een uitgeverij enorm zitten slapen. Ik vind het zelfs kwalijk dat niemand tegen Spinter Jabot heeft gezegd dat het niet zo goed is. Op zinsniveau schrijft een Hollander misschien niet eens slecht, maar het is allemaal zo tragisch, zo uitleggerig en zo met grote emotiebagger gevuld dat het niet serieus te nemen is. Gletscher is nog steeds geen boek waarmee ik juichend over de straat zal lopen, maar ik was wel blij verrast dat er positieve punten te benoemen zijn. Ik had wel zin in een echte De Winter, want zijn boeken staan al 2 decennia garant voor grote maatschappelijke thema's in een spannend verhaal gekneten met een heftig persoonlijk drama. Maar het enige drama dat je in dit boek ervaart is de tekst zelf. Ja. Nou, we zeggen er even bij dat er ook wel een paar positieve... Ik wou zeggen, dit zijn wel de crème de la crème, ja, qua negatieve punten. Ja, ja. Zo zijn we ook wel weer, hè? Ja, maar ook om een beetje een idee te geven van hoe je dat aanpakt. Ja. Ja. Ik probeer wel, het was het doel om het zo subjectief mogelijk als te bespreken. Dus dan probeer ik ook wel echt in grote bewoordingen af en toe een boek neer te samen. Ik weet niet in hoeverre de boekenwereld deze vlogs volgt. Maar ik kan me zo voorstellen dat er ook wel wat negatieve reacties ook vanuit de uitgeverij en zo kwam. En van schrijvers misschien zelfs. Ik zal niet helemaal uit de school klappen. Ik heb wel negatieve reacties gehad. En ook uitgeverijen die... ik heb steeds boeken opgevraagd. Van jullie boek staat in de bestseller 60. Mag ik een recensie-exemplaar lezen? En dat ik de volgende keer de reactie kreeg: nee, we gaan je niet nog een boek geven, want vorige keer was je zo negatief. Ja. Ze checken het wel dus ook. Ja, het wordt wel in de gaten. Zeker, het wordt in de gaten. Waarom wilde jij deze challenge aangaan? Dus al die boeken lezen uit die fictielijst? Ja, ik denk dat er eigenlijk twee redenen zijn. Eentje een soort idealistische reden, dat ik de Nederlandse literatuur graag centraal zet. En dat deed ik al jaren op mijn YouTube-kanaal. En ik had al lang het idee, ik wil iets met die bestseller 60. Omdat dat me gewoon heel erg intrigeert. Van hoe komen die boeken erin? Moet je er even uitleggen. Die bestseller 60, die verschijnt dus elke week. Elke week op woensdag, 12:00. Ja, dus dat zijn 60 boeken die dan... Nou ja, best verkocht zijn, wordt bijgehouden door een instantie die op basis van alle verkopen bij de winkels bijhouden welke boeken worden dan verkocht. Beetje zoals de top 40 vroeger met de singles. Ja, zeker. Behalve dat er wel een soort filter op zit. Dus worden voor het geen stripboeken, die worden eruit gefilterd. En ook doeboeken, waarbij je dus actief iets moet doen of iets moet invullen, die worden er bijvoorbeeld uitgehaald. Maar alle kookboeken en zoveel boeken, die staan er dan weer wel in. Dus het is een soort mengeling van allerlei soorten boeken die je in de boekwinkel kunt vinden. Ja. En die dan de afgelopen week het meest verkocht zijn. Maar dat wekt dus ook de indruk daarmee van, nou, veel verkocht, dus zullen wel goede boeken zijn. Denk je dan als argeloze... Ja, maar de lijst is denk ik oorspronkelijk bedoeld, als heb ik het begrepen van de CPMB die de lijst maakt, voor de boekhandelaren zelf. En dan misschien zelf vooral de kleinere boekwinkels die dan op basis daarvan kunnen kijken, oh, dat zijn boeken die goed verkopen, die zetten we dan prominent in de etalage of die kopen we groter in. Dus het is eigenlijk een manier om meer verkoop te genereren. Dus ja, het is een lijst op basis, ja, het soort cirkeltje waardoor mensen weer meer die boeken gaan kopen. Ik wou zeggen, dit is ook een vicieuze cirkel, want als jij dus in die lijst staat, dan verkoop je dus weer meer omdat je in die lijst staat. Ja. En dus de indruk wekt dat dat een heel goed boek is. En die kritiek kreeg ik dus ook. Oké, je gaat weer boeken bespreken die dus al goed verkopen en juist niet de boeken bespreken die nog niet zo goed verkopen. Ja. En heb je het vaak met de kromme tenen gelezen? Nou, ik denk dat ik af en toe in mijn bespreking wat uitvergroot. Ik kan wel aardig snel doorlezen. Ik kan wel aardig mijn eigen mening opzij zetten. Alleen nu was wel de uitdaging om daar dus ook wel daar mijn mening bij te lezen. En dat is soms wel lastig, want dan ben je aan het lezen en denk je, wat vind ik er nou echt van? En hoe ga ik dat dan verwoorden? En hoe ga ik bij de vierde keer Suzanne Vermeer het toch weer op een andere manier bespreken? Dat het niet weer zegt, ja, het is zo cliché. Ja, dan wordt het een beetje cliché dat je het zegt dat het cliché is. Dus je probeert er wel een soort creativiteit in te stoppen. Maar normaal gesproken las ik dit soort boeken ook wel, omdat leerlingen bijvoorbeeld te lezen. En dan lees ik ze met het oog van, oh, ik moet die vraag overstellen tijdens een mondeling bijvoorbeeld in de examenklas. Dus dan lees je het op een andere manier als je het echt leest vanuit je eigen mening. En dat was confronterend ook altijd. En hoeveel boeken heb je dan uiteindelijk gelezen nu? Ik zit op 92. We hebben nog 2 weken te gaan. Maar die lijst ververst natuurlijk steeds. Ja. Dus er komen weer nieuwe bij. Er gaan een paar uit. Alleen, ja, er zitten een paar pieken in het jaar. Dus je hebt tijdens de boekenweek het uitgeverijen veel literaire boeken voor het publiceren. In oktober, november was er weer een piek. En dan nu verschijnt er eigenlijk niet zoveel meer. Dus ik verwacht ook niet dat in de laatste 2 weken nog boeken bijkomen. En van hoeveel heb je nou echt genoten? Ja, ik heb even zitten kijken nog. Ik denk dat ik zo'n 20%. Dus van de 92 kom ik van 18, 19 boeken. En ik denk, nou, dat vind ik echt leuke boeken. Die zou ik mensen ook cadeau geven. We lieten net een overzichtje horen met best wel negatieve dingen. Noem eens een paar positieve uitschieters. Waarvan je zegt, nou, we komen straks een paar dagen aan dat je thuis bent. Misschien pakt die er nog even bij. Mooi boek. Ja, nou, voor echt de literaire lezer, de literaire klapper van dit jaar is denk ik het lied van Ooievaar en Dromedaris van Anja Daaien, die ook de Libris heeft gewonnen. Ik denk, als je meer van thrillers houdt, vond ik van Matthijs Deen, de Hollander, heel leuk. En ik denk voor pubers, waar we het net ook over hadden, is Thomas Oldeheuvel met November. Echt een horrorschrijver. Is echt fantastisch om te lezen. Ja. Dat is een beetje onze eigen Stephen King aan het worden. Grappig. Matthijs Deen is een oude collega van mij in Groningen. Heel mooi boek. Ja, ik vond het heel goed opgebouwd. Echt een thrillerschrijver wat dat betreft. In kleine stapjes dat je echt mee kan. In dat en wat was het grootste dieptepunt? Ja, het grootste dieptepunt was een soort esoterisch spiritueel boek van Hans-Peter Roel. Ik kende hem niet, maar die verschijnt elk jaar 1 of 2 keer in de lijst met ook non-fictie. Maar dit was een fictieboek over, ja, het valt haast niet samen te vatten. Mensen die een soort belofte waarmaken en dan bij de Dalai Lama uitkomen. En dan het geheim van de wereld ontdekken. En het geheim van de wereld is niet meer dan van volg je hart. Ja. Ja. Maar die heeft dus gewoon een goede PR-machine erachter dat hij in zo'n lijst komt. Ik denk het, ja. Of in de juiste boekhandels ligt hij misschien waar mensen die op zoek zijn naar dit soort spirituele boeken, dan die boeken kopen. Ja. Want we hoorden net in het overzichtje ook een paar grote namen. Leon de Winter bespreek je. Nou, niet heel positief. Nee. Eerder echt negatief. Zeker. Splinter Chabot hoor ik voorbij komen. Die ook een hele mediakracht achter zich heeft. Die doet ook allemaal tv-programma's. Zit dan overal aan tafel. En die boeken doen het ook goed. Hè? Dus niet dat nadat ik die video heb gemaakt, dat er dan ineens... Maar jij kijkt er gewoon eerlijk en oprecht naar en zegt van, nou, het is eigenlijk niet zo'n goed boek. Nee. Nee, dat heb ik in die interviews met hem aan tafel bijna nooit gehoord. Nee, dat gaat over het verhaal natuurlijk. En wat hij er, dat is misschien het nadeel van, hè, mensen, schrijvers die het goed doen in de media, die vertellen een mooi verhaal. En het boek is vaak ook wel gebaseerd op een mooi verhaal. Als je het kort samenvat, dan denkt iedereen van, ja, dat vind ik een mooi boek, dat zou ik wel willen lezen. Maar als je dan goed gaat kijken naar de zinsbouw en hoe dingen terugkomen, en gebruik ik heel vaak alsof. En er zijn rare vormen van beeldspraak. Dus je denkt, ja, hier had een uitgeverij echt wel wat meer werk erin mogen steken. Niet alleen qua vormgeving, maar ook qua inhoud van het boek. En misschien wat kritisch er mogen zijn. Dat het een mooie boek opgeleverd. Ja. Blij dat het jaar bijna voorbij is. Zeker. Ja, het is wel weer tijd om weer wat vrijer te kunnen lezen. En ook niet helemaal met mijn eigen mening bezig te zijn. Ik heb gemerkt dat dat toch ook wel vermoeiend is. Om het te Maar je gaat wel door met het vloggen ook? Ik ga zeker wel door met het vloggen. Dus... En misschien juist boeken die je echt mooi vindt aanprijzen. Ja, bedoel... dat deed ik hiervoor ook wel. Dus ik heb er veel video's daarover gemaakt. Maar ik dacht, ja, hoe kan ik nou meer aandacht genereren? En dat heeft hiermee wel geholpen. En misschien wat meer mensen over aan het denken zijn van... Hey, hoe kies ik eigenlijk mijn boeken? Doe ik dat omdat dat nou eenmaal daar ligt bij de boekwinkel? Of ga ik wel eens bij een boekhandelaar praten? Als ik dat alleen ook teweeg kan stellen bij sommige mensen, dat lijkt me fijn. Ja. Mooie missie lijkt me. Dit moeten we steeds in het achterhoofd houden als we die lijst elke week weer voorbij zien komen. Leraar Nederlands en boekvlogger Jurgen Apperlo was dat. Stop and thank you, baby. And wonder what would I be without you in my life. Everything was just a bore. All the things I did since I've done them before. But you brighten up all my days with a love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. Momentje Motown uit 1964. Marvin Gaye, How Sweet It Is To Be Loved By You. Speciale uitzending van de Villa vanavond. We zijn er maar een half uur. Heeft straks te maken met de extra uitzending van de NOS. Na half drie zal dat zijn. En dat betekent ook dat we terug naar toen ietsje naar voren hebben gehaald. En daar gaan we vandaag over praten. Over het onderwerp in Terug naar Toen. Het afscheid van de popgroep Normaal met Jos Palm. En die is bij Sophie. Hij staat bij me, historicus en achterhoeker. Ik luister altijd graag naar jou, Jos. Want je bent ook presentator van het geschiedenisprogramma OVT. Maar toch de achterhoekse sporen in jouw spraak kan ik niet ontdekken. Ja, daar heb ik erg mijn best voor gedaan, nee hoor. Om die te verdonkeren, maar nee, het is heel simpel. Mijn vader kwam in een dorpje niet uit de Achterhoek. Mijn moeder kwam uit de stad. Arnhem was een stad, zeiden ze in het dorp. Dus wij spraken thuis ABN. Althans, mijn ouders deden een poging ABN te spreken. Ook omdat ze dachten dat we daarmee misschien verder konden komen in het leven. Dus ik heb het nooit geleerd. En dan krijg je dus op de lagere school, dan loop je daar als kindje van 6, 7 jaar, loop je daar rond en je praat daar ABN. En dan zeggen die jongetjes in het Achterhoes tegen je, en dat doe ik nu zo goed en kwaad als ik het in het Achterhoes kan. Ik denk zeker dat je heel wat bent. Jij denkt zeker dat je heel wat bent. En dus je begint al met achterstand aan die school. Ik had één geluk. Ik kon naar dorpse begrippen heel behoorlijk voetballen. En dan was je one of the guys. Dan ben je toch heel wat. Ja. Ik moet ook gelijk denken aan een titel van Normaal. Ik ben toch maar een eenvoudige boerenlul. Want daar gaan we het over hebben, namelijk over die popgroep Normaal. We gaan zometeen door met deze Max. Rubriek. toen. Ja, precies. Terug naar 19 december 2015. Villa VDB. Op die dag dus nam de popgroep Normaal na 40 jaar afscheid... en dat deden ze met een concert in het Gelredome in Arnhem. Aju de mazzel. Met die woorden komt er vanavond een einde aan een tijdperk. De Achterhoekse band Normaal geeft straks een allerlaatste afscheidsconcert in Arnhem. Nog één keer heuken. Boerenrock en dialectpop. Unieke muziek die 40 jaar geleden doorbrak in Lochem. Ik ben maar een eenvoudige boerenlul en dus kan ik niet ver. Voor de boeren is Normaal vreselijk belangrijk om wat ze doen voor de boeren. Ook al als je een boerenachtergrond hebt, je niet voor te schamen, helemaal niet. Nee. Met elkaar plezier maken, niks keer trammelans, helemaal niks. Gewoon lekker huiken, dat deed je. Ik vind de liedjes zo mooi. En Benny Jorik. Wat is een leuke Benny Jorik? Maar de helft van de bandleden zijn nu zestigers en zanger Joling heeft steeds meer ademhalingsproblemen. En daarom is dit de laatste keer. De lampen gaan uit, de show is gedaan. Ja, het is gedaan, jongens. En Jos, jij schreef ook de biografie van Normaal en die heet natuurlijk Oerend Hart. Dat kan niet anders. Kon niet anders, nee. Je was erbij, hè, bij het afscheidsconcert. Jazeker. En dat was een gebeurtenis, want het was Arnhem, Gelredom. Ik ging een week van tevoren proberen een hotel te krijgen. Dat lukte niet meer. De hele stad was bezet door de heukers, door de Achterhoekers. En dat was natuurlijk een hele overwinning voor de Achterhoekers om één keer in Arnhem de baas te zijn. Dus ik heb in een hotel in het dorpje waar ik geboren ben geslapen, omdat er geen andere plek meer was. Nou goed, je moet je voorstellen, er zitten ruim 30.000 Achterhoekers voor het grootste deel. Die zitten in dat Gelredom. Op het podium, je hoort motorgeronk, zwaar lawaai. En ineens komt vanuit de hemel, als het ware, komt Benny Joling op een motor, komt de verlosser het evangelie brengen. Ja. Die komt op een motor naar beneden gedaald, afgedaald. Ja. En dan barst het los. En dat concert, wat natuurlijk ook heel mooi was, dat het eindigde met het nummer De Ballade van een Muzikant. Geschreven door Jan Manschot, die net een half jaar geleden ervoor. De drummer, ja. Die aan een nare ziekte gestorven was. Nou ja, dan gingen de telefoontjes aan, de aanstekers, ja, ja. Meeneurien. En dan op het einde massaal uit die 33.000 kelen Benny bedankt. Ja. Nou, Achterhoekse krijg je het niet. Hoe ben jij met die jongens in contact gekomen? Nou, dat was zo. Ik woonde in een dorpje vlakbij Doetinchem. We hadden daar een afdeling van de Socialistische Partij, wat toen nog een Maoïstische, Marxistische club was, opgericht. En het succes was zodanig groot van die SP dat wij alleen maar een oud enkelsteen schuurtje hadden, een fietsenhok als partijcentrum. Ja. Het kwam niet fatsoenlijk van de grond. Ik kende wel toevallig al Jan Manschot, die daar op dat moment nog geen, wel al drummer van de Maan was, maar ze stonden nog helemaal in de beginperiode. Ze waren wel aan het spelen, maar ze hadden allemaal een baan bij. Ja, ze hadden allemaal een baantje erbij. Jan was vormingswerker. En ik kende Jan. En Jan zegt, ja Jos, jij en ik doen eigenlijk hetzelfde werk. We proberen jongeren bewust te maken. Weet je wat? Ga dat naar een enkelsteense schuurtje uit. Je krijgt van mij een sleutel van het vormingscentrum. En dan kun je daar gewoon, krijg je een kast, kun je daar vergaderen, kun je van daaruit je werk voor de SP gaan doen. En dan ging ik elke zaterdagochtend met de tribune het partijblad colporteren. En dan als ik dan terugkwam van de colportage om een uur of twee in de middag, dan kwam de walm van chillums en joints me tegemoet. Ik hoorde wat lawaai. Maar dan waren zij aan het spelen daar. Waren zij aan het repeteren. Ja, en dan ging een uurtje bij zitten en dan vaak samen naar de kroeg. Ja. En de echte doorbraak van Normaal was op Hemelvaartsdag 75. Ja, daar had ik ook het geluk om bij te zijn. Dat was nog voor die tijd overigens. En ja, daar speelde voor het eerst een bandje wat in een soort koeterwaals zong. En zoals ik zei, ik versta wel Achterhoeks, maar ik sprak het niet. En misschien dat het daardoor ook mij meer opviel, dat uiteindelijk ik dacht, ja, wat is dit nou? Is dit een soort IJslands? Het is geen Nederlands. Het is geen Engels, maar het is een eigen taaltje. En het gekke is dat rock'n'roll, voor zover ik dat begrijp, juist daardoor ook lekkerder klinkt. Ja, ja. Want het heeft wat loms, wat grofs. Er zit een randje aan. En dat ABN zit meestal geen randje. Je kan Chuck Berry zo voor Normaal draaien en erachteraan eigenlijk. Absoluut. Ja, ja. Want we hebben het nu over de Achterhoek. En dat is natuurlijk waar zij vandaan komen. Wat heeft Normaal betekend voor de Achterhoek? Nou ja, wat heeft Normaal betekend voor de Achterhoek? In elk geval dat de Achterhoek, laat ik het anders zeggen. Ik sprak de eerste manager van Normaal, Joost Carlier. En die vroeg ik ook, wat heeft Normaal betekend voor de Achterhoek? En die zei toen de tijd, kijk, moet je horen, je had de Gouden Eeuw. En de Gouden Eeuw ging het allemaal om Holland. En nu normaler is, zijn we van de juk van Holland verlost. Ja. Dus laten we, wat je in de chique taal netjes noemt, zelfbewustzijn. Ja, daar hebben zij aan bijgedragen dus. En gewoon in hun eigen taal en op een eigen manier. Ja, absoluut. Ja. En in het begin was het natuurlijk een bandje van de hippe Achterhoek. Van de hippies van de Achterhoek. Dat eerste jaar kwamen ze ook een kleine spillers voor zaaltjes van 100 man. Maar ja, ze zagen natuurlijk ook wel, daar gaan we het niet meer redden. Dus toen zijn ze het repertoire gaan uitbreiden. En werd het meer een band voor boeren, werd ook een geuzennaam. Ja, een band voor de gewone jongens. Ja. En ze hadden natuurlijk ook... En toen gingen ze ook spelen als het ware, overdrijven dat ze hekel hadden aan bandjes als Bots, wat je toen had. Hè? Want dat waren linkse bandjes, die waren mensen aan het opvoeden. Niks opvoeden, gewoon rock and roll is onbestemd, gewoon je eigen gang. Ja, ja. En uiteindelijk heel Nederland ermee veroverd. Dat is natuurlijk ook knap met die streektaal en hebben we veel navolging gekregen. 40 jaar ook anekdotes. Wat is het mooiste wat je hebt gehoord en voor je boek kon opschrijven? Nou, laat ik het zo zeggen. Eén ding komt gelijk in mijn hoofd op. Het was een van de laatste keren dat de band in oorspronkelijke vorm weer... Dus je had die vier jongens die met ze samen ooit die band begonnen waren. Die waren al een tijd uit elkaar, behalve Wimke van Dienen, de bassist. Die speelden weer samen. En het was weer zo'n avond, ik weet ook niet meer precies waar, ergens in een klein theatertje, dat Benny Jolink echt aan de adem moest, aan het zuurstofapparaat. Hij redde het niet meer. Hij kwam in de pauze, moesten we met twee man de trap ophijsen. En toen zat Jan Manschot leefde nog, Benny te Horst, de bassist, en natuurlijk Freddy Jolij, de gitarist, zaten met z'n drieën om Benny heen. En zei: als jij straks dat couplet zingt, dan zingen we allemaal heel hard met. En dan zijn ze om zijn beurt, ik zing met. En daarom kon je zien, die jongens waren het ooit met z'n vieren begonnen. En die geest, ondanks alle verschillen die er waren en narigheden, want ze hebben zich van allerlei trammeland heeft zich voorgedaan. Ja, ze waren nog steeds met elkaar. Ja, mooi. Mooi verhaal. Jos, dankjewel. Biograaf van Normaal, Jos Palm. Op deze dag, 7 jaar geleden, dus was het afscheidsconcert van Normaal. En er hoort natuurlijk maar één nummer bij nu. Ja, zullen we zeggen, godverdomme, in plaats van oerend hart? Nee, ik zeg oeh. Ik zeg oeh. Oeh. Ik zeg ah. Ah. Ik zeg oeh. Kwamen ze door aangeschud. Oerend haat, want ze hadden van de motorcross gehut. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch mortiet verknoot. Bert is op zijn Orton en Tien is op de BSA. Naar de motocross op het Engelse zand. De hoender en de vrouw luist over aan de kant. Bert is op zijn auto en Tien is op de BSA. Ze gingen oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh en hard. Ze gingen oeh. Maar zoals altijd kwam aan dat gejakker een eind. Deuren zat de keel die de snelheid van een motor niet kent. Bettes reed erop en Tienes kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die leurie nooit meer wat van. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Maar wie gaat oe, de klassieker natuurlijk van Normaal. Oerend Hart, hit in 1977 voor de band. Hij haalde toen een nummer 2 notering in de top 40. We gaan zo meteen plaatsmaken voor de NOS. Die maken een speciale uitzending. Dat heeft alles te maken met de mededeling die premier Mark Rutte straks gaat doen over het slavernijverleden. Morgen weer een volledige villa. En Sofie, je hebt de gastenlijst. Ja, en ik noem er eentje. Kinderarts Nico van der Lely komt bij ons vertellen over zijn speciale alcoholpoli voor jongeren. Dat is morgen vanaf 2 uur in de villa, zo direct na 2:30, Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Max is er, ook in de winter. In de winter. NPO Radio